Baluka kayo mingyo, baluka kayo mingyo, ona ina kubeba o. Batuna kayo mingyo, batuna kayo mingyo, ona ina kukufa o. Mikoro misato die baluka kayo mingyo, ona ina kukatwa o. Baluka kayo mingyo, baluka kayo mingyo, ona ina kubeba o. Batuna kayo mingyo, batuna kayo mingyo, ona ina kukufa o. Mikoro misato die baluka kayo mingyo, ona ina kukatwa o. Baluka kayo mingyo, onga ina kobeba o. Batuna kayo mingyo, batuna kayo mingyo, onga ina kukufa o. Mikoro misato die baluka kayo mingyo, onga ina kukacho. Onga imwana o, odiyo waiso. Anubanka mingi tingo, odiyo waiso. Bala mingi ibiye, odiyo waiso. Baluka kayo mingyo, Yo.